dziś tuż po 19:00. Do obejrzenia na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 września, minęła 6:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polskie myśliwce znów alarmowo w powietrzu powodem ataki Rosji na Ukrainę. W stronę Moskwy czy Unii w Mołdawii dziś najważniejsze od lat wybory do parlamentu. Film Ministranci Piotra Domalewskiego zdobył Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Polskie i sojusznicze samoloty prowadzą operacje w związku z atakiem rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że zostały poderwane dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony i radary osiągnęły stan najwyższej gotowości. Zamknięta została przestrzeń powietrzna w okolicach Lublina i Rzeszowa. W Mołdawii dziś wybory do parlamentu. Po trudnej, naznaczonej rosyjskimi wpływami kampanii wyborczej wynik jest niepewny. Według wielu obserwatorów będą to najważniejsze wybory w czasie 34-letniej państwowości Mołdawii. Po ogłoszeniu wyników będzie wiadomo, czy kraj powróci pod skrzydła Moskwy, czy ostatecznie zdecyduje się na walkę o wejście do Unii Europejskiej. O zwycięstwo w wyborach walczą dwie listy. Pierwsza to rządząca od 4 lat Partia Akcji i Solidarności, założona przez niezwykle popularną prezydent Maję Sandu. Rząd PAS w oczach społeczeństwa ponosi jednak odpowiedzialność za brak dużych postępów w dziedzinie gospodarki. Pozbawiona surowców naturalnych, a oparta na turystyce i winie, Mołdawia mocno odczuła pandemię i wojnę na Ukrainie. Po drugiej stronie jest Sojusz Socjalistów, Komunistów i ugrupowań prorosyjskich. Obiecują tani rosyjski gaz i neutralność Mołdawii, która zresztą jest wpisana w konstytucję. Wszystkie sondaże pokazują dużą grupę niezdecydowanych i nie obejmują diaspory, która stanowi nawet ponad 20% głosów. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. Mołdawski parlament liczy 101 deputowanych. Piotr Domalewski otrzymał Grand Prix Złote Lwy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser został doceniony za film Ministranci. Autor nie krył radości po otrzymaniu tego wyróżnienia. To jest oczywiście wspaniałe uczucie, ale to jest też bardzo przytłaczające, bo trochę nie wiadomo, jak sobie z tymi emocjami poradzić. Ja najczęściej nic nie okazuję na zewnątrz, ale czasami po prostu się nie da tego nie robić, więc wspaniałe uczucie. Każda sztuka wynika, przynajmniej taka, jaką ja robię, jeśli można ją nazwać sztuką, z gniewu i niezgody. No i gniew i niezgoda na to, że jest jak jest, albo że chciałoby się, żeby było inaczej, to daje siłę i póki mam sobie niezgodę, tak bym to nazwał, na rzeczywistość, to będę tę siłę miał, mam nadzieję. Nie chciałbym, żeby to się jakoś wypaliło. Piotr Domalewski otrzymał też nagrodę za najlepszy scenariusz. Agnieszka Glińska została wyróżniona za montaż, a publiczność uznała Ministrantów za najlepszy film festiwalu. Agnieszka Holland otrzymała Srebrne Lwy za film Franz Kafka. Nagrodę za pierwszoplanową rolę męską w tym obrazie otrzymał Idan Weiss, a Matylda Giegrzno za rolę w filmie Światło czuła w reżyserii Tadeusza Śliwy. Polscy siatkarze złota na Filipinach nie zdobędą, nie obronią też srebrnego medalu wywalczonego na Mistrzostwach Świata przed 2 laty. Dziś jednak walka o trzecie miejsce. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Czech. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Marzenia o złocie siatkarskiego mundialu na Filipinach prysły jak bańka mydlana po porażce polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Świata z Włochami 0-3. Rozczarował nie tylko wynik, ale i styl, w jakim nasi przegrali ze Squadra Azzurra. Na boisku zabrakło Bartosza Kurka, którego wyeliminował z gry uraz mięśni brzucha. Szkoda, że tak to się skończyło, ale musimy jakoś zebrać energię, zewrzeć szyki i spróbować powalczyć o ten brązowy medal. O brąz zagramy z Czechami, bez wątpienia największą sensacją tego turnieju. Wydaje się, że to tylko formalność dla podopiecznych trenera Nikoli Grbicza, lecz w ćwierćfinale Czesi byli w stanie wyeliminować Iran. W półfinale jednak przegrali z Bułgarami, których też pewnie mało kto obstawiał w roli kandydatów do złota. Początek meczu o 8:30 naszego czasu, relacje w serwisach Trójki, wiadomości sportowe już za godzinę. A propos jeszcze sportowych zmagań, ulicami Śródmieścia, Woli, Bemowa, Bielan, Żoliborza, Pragi Północ i Południe pobiegną dziś uczestnicy maratonu warszawskiego i biegu na 10 km. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Start maratonu został zaplanowany na 9:00. Klimat. A jakość powietrza im sprzyja? Może będzie rekord, bo jest bardzo dobra lub dobra. Około 14% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Na znacznym obszarze kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. W niektórych lasach jest wciąż zagrożenie pożarowe. W większości miejsc małe, ale w niektórych średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami też pogodna niedziela. Na razie pogodna, ale chłodna. Nieco więcej chmur na północy i wschodzie. Tam też może przelotnie padać. Rano miejscami mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów. Na termometrach od 13 do 17 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich od 10 do 12. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni i wschodni. Autopromocja. Jadę teraz tramwajem numer 7. Zanurzam się w swoją aglomerację, stolicę mojego świata, mojej domowiny. Nowa lektura w Trójce. Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku. Czyta Andrzej Mastalerz. Gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Oboje są ze Śląska. A dopiero Erwin pokazał mi, że sensem życia jest miłość, a największą miłością jest ta, która nie ma sensu. Od poniedziałku około 14.45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Obiecałam, że spotkamy się nie przez media, nie przez telefon, nie przez inne tajemnicze łącza, tylko na żywo. No i w końcu udało się. I probably look more times at the mirror than at you. I fall 10,000 times, you still lift me up. And I'm sorry, you know I try, you know. And I keep walking, searching for your love. My soul, I can do it on my own. Keep walking, even when it's dark. One day you'll see them. See me naked like no one would ever do. Fears that I'm hiding in deep waters. But that won't change your love for me. Króciutka, ale esencjonalna piosenka, utwór. Chyba jednak będę mówiła o tych kompozycjach utwory Keep Walking Anne-Marie. Udało nam się w końcu. Witam cię, Aniu. Tak, udało nam się. Witam serdecznie. Odkryliśmy cię muzycznie, bo to myśmy cię odkryli. Możemy tak mówić. Tak, tak. Prawie 2 lata temu, czy 1,5 roku temu mniej więcej. Tak, no myślę, że może być już nawet 2 lata. Dwa lata, tak. Po raz pierwszy rozmawiałyśmy Londyn, Warszawa, potem rozmawiałyśmy już studio i dzisiaj udało nam się po raz kolejny. Korzystamy z tego, że szykujesz tutaj trochę tras koncertowych. Jak to wszystko się pozmieniało? Bardzo, to prawda. Myślę, że tempo jest dosyć szybkie teraz. To opowiemy o tym, co się przez ten ostatni rok wydarzyło. To zacznijmy może od studiów, bo kończyłaś studia w Londynie na Akademii Muzycznej i kiedy ostatni raz rozmawiałyśmy na żywo, przygotowywałaś się do dyplomu. Tak, później miałam obronę. Magisterski dyplom to był bardziej praktyczny dyplom, bo ja zaprojektowałam serię po prostu koncertów w Polsce i w Londynie. i na tym polegała moja praca magisterska. I jeszcze przy okazji właśnie kilka singli do wydania. I później we wrześniu miałam obronę. Broniłam ten projekt, jak mi się udało zagrać te koncerty, jakie mam plany na przyszłość. Bardzo ciekawy system jest właśnie za granicą, bo stawiałam na taką praktykę i żebym ja wyszła i wiedziała, co robić. Wchodzę i wiem, co mam robić w branży muzycznej i to naprawdę jest genialne. Ty musiałaś najpierw zagrać tych kilka zaplanowanych koncertów, a dopiero potem egzamin polegał na wyciąganiu wniosków? To były różne części, bo rzeczywiście miałam też taki recital, to był typowy koncert, a jeśli chodzi o tą pracę magisterską, później to tak było, że ja zaplanowałam, zagrałam, miałam statystyki, ile było osób, jak poszedł marketing i ja potem musiałam to zaprezentować, po prostu zrobić całą prezentację o tym, jakie też mam wnioski i przedstawić to, a później też opowiedzieć trochę o singlach, o tym, co chcę robić, jakieś tam innowacje. A tym marketingiem ty sama musiałaś się zająć, czy kogoś mogłaś wynająć? Ja działałam trochę z pomocą, ale głównie to gdzieś była taka moja praca, też z pomocą innym, ale to nie było tak, że miałam jakiegoś fachowca od marketingu, nie, to tak nie było. Musiałaś sama wiedzieć, tak. Tego też uczyłaś się na studiach. Tak, marketingu też się uczyłam na studiach. To jest fenomenalne. To prawda. Jedną rzecz, którą mówię ludziom, która naprawdę ich zaskakuje, to było na moim licencjacie, nawet miałam zajęcia z prawa, nie na zajęciach z muzyki, z kompozycji. Przerabialiśmy kontrakty i musiałam mieć takie zaliczenie, że dostaję kontrakt i szacuję, czy on jest dobry, czy jest korzystny dla artysty, jak można go wynegocjować. Także naprawdę jestem wdzięczna za te studia, bo uważam, że takie podejście jest świetne. Tyle wyniosłam przez te 4 lata, że teraz naprawdę wiem, co robić, mogę powiedzieć. Nie ma tego w Polsce. To na studiach z menadżerowania i zarządzania kulturą to ja miałam prawo i prawa autorskie i kontrakty. Ale nie na normalnych studiach muzycznych, tego nie ma. No właśnie. To jest fenomenalne. A czy ty na te egzaminy... Zorganizowałam jeden bardzo, bardzo duży koncert w Radomiu na ten projekt i rzeczywiście tam były bilety i to też bardzo pomogło, bo wtedy mogłam zrobić profesjonalne nagrania i tak dalej, i tak dalej. Ale też miałam bardzo dużo wsparcia wokół, więc bardzo udane koncerty w Londynie. W takich środowiskach już mocno właśnie wierzących, jakichś tam katolickich. Aczkolwiek no obiektywnie wiadomo, że większe pole gdzieś do działania miałam w Polsce, nie, mimo wszystko, bo też znałam więcej osób spoza różnych też miejsc, wspólnot, miast, gdzie mogłam po prostu ich zapytać, nie? Czy mogę zagrać, czy mogę przyjść i tak dalej. Ja patrząc też na swoją muzykę, widzę, że to bardzo dużo daje, że sposób, w jaki chcemy marketingować muzykę, w jaki chcemy promować w ogóle siebie jako artystę, to musi być bardzo przemyślane, nie? Ja na zajęciach z marketingu w ogóle też taki kurs zrobiłam dla muzyków, to tam przede wszystkim mówią o tym, że musisz się sam zastanowić, dlaczego to robisz, nie? I jakie masz wartości podstawowe, które chcesz szerzyć, jakie chcesz być dla tych ludzi, nie? Ja musiałam to sobie wszystko przemyśleć, jaką też po prostu co chcę pokazywać w internecie, jak przyciągać tych ludzi i wydaje mi się, że właśnie to wszystko zadziałało, bo miałeś to wszystko przemyślane, nie? Nawet trzeba było wyobrazić sobie swojego tak zwanego idealnego słuchacza i dosłownie trzeba było opisać, nie wiem, Julka ma 23 lata, lubi pić kawę na wynos, tutaj się spotyka z koleżankami, w weekendy lubi chodzić do parku i na przykład na koncerty też muzyki klasycznej. Jak się ma naprawdę taki konkretny obraz swojego słuchacza, to jak ja na przykład postuję na social media, ja dokładnie wiem, co ja mam napisać i do kogo ja mówię. Bo tak to właśnie, możemy pisać dla siebie, a to nie o to w tym chodzi, prawda? Jesteśmy dla drugiej osoby. Co by mnie zatrzymało, nie? Jesteśmy tak przebodźcowani, dostajemy tyle informacji, że często po prostu kolokwialnie scrollujemy przez ten ekran, nie zwracając uwagi. I co by ciebie zatrzymało? No właśnie, ja obrałam taką taktykę, że to było z utworem Daj mi serce swe. Postanowiłam, to jest w ogóle ciekawe bardzo, przeszukiwałam na przykład też w internecie statystyki, dlaczego ludzie na przykład odchodzą z kościoła młodzi, prawda? I miałam wrażenie też, że po prostu jest taki gdzieś wstyd może też w wierze i też w ogóle w tożsamości, że bardzo się lękamy być sobą i tak dalej. Więc ja postanowiłam, że tak przysłowiowo będę tą fajną, tak zwaną cool dziewczyną, która żyje normalnym życiem, jest szczęśliwa i kocha Jezusa. Coś, co jest takie To brzmi bardzo prosto, ale nie jest oczywiste. Często w takim życiu codziennym po prostu my się tego trochę wstydzimy. I ja stwierdziłam, że właśnie założę okulary przeciwsłoneczne, pójdę na plażę i będę tańczyć i będę śpiewać o Bogu. I widzę, że to po prostu zadziałało, bo ktoś, kto później był na tym Instagramie czy gdzieś na TikToku, nagle się zatrzymał i co to za dziewczyna, kto to jest, jakby tego jeszcze nie było, prawda? Że trochę też z takim dystansem po prostu, nie? Tak mam wrażenie, że ja też lubię pokazywać, że hej, nie traktujmy tego życia i siebie aż tak poważnie, nie? Że właśnie potańcz sobie troszkę, pośpiewaj i tak się staram przekazywać właśnie taką radość i taką nadzieję też młodym ludziom szczególnie. To co, zaśpiewamy teraz, ale po polsku czy po angielsku? To może po polsku. Cię, Panie, każdego dnia, pomóż mi wstać, naucz mnie trwać. Ty jesteś ciszą, której szukam, moja zeschła dusza tylko w Tobie gra. Daj mi serce swe, uzdrawiaj duszę, ciało, naucz kochać mnie, ja wciąż kocham za mało. Kiedy ciemno jest, zapalam Twoje światło, ufam Twej miłości, prowadź mnie. Wołam Cię, Panie, każdego dnia. Marii, daj mi serce swe. Zanim przejdziemy do tych kolejnych wydarzeń z Twojego życia, które były bardzo ważnymi, wydaje mi się, kamieniami milowymi, to teraz jeszcze spójrzmy trochę na muzykę, bo śpiewasz i po polsku, i po angielsku. Czy po angielsku śpiewa Ci się lepiej? Bo ja mam wrażenie, że jak słucham Twoich utworów i takich, to ty masz, ja tak to odbieram, angielskie myślenie i po angielsku, kiedy śpiewasz i komponujesz myśląc po angielsku, nie ukrywam, że mi się bardziej te angielskie podobają. Bardzo ciekawe to jest. Nigdy tego nie słyszałam, naprawdę, żeby ktoś mi tak powiedział. Jak byłam w Londynie, to po prostu naturalnie rzeczywiście pisałam po angielsku, nie? I też obracałam się w takim środowisku, I też rozumiem twoją refleksję, bo artyści, którzy mieli kluczowy wpływ na moją muzykę, są z Ameryki. Albo śpiewają po prostu po angielsku, nie? Coś, co mnie fascynowało. Jakieś takie innowacyjne dźwięki, teksty bardzo mocne, których się nie bali mówić rzeczy i po prostu ja tego słuchałam i mówiłam, wow, też chcę tak tworzyć, nie? Że coś właśnie innowacyjnego. Więc może stąd jest ta taka może jakaś bardziej płynność w tym angielskim. Ale wydaje mi się, że też chcę zacząć wprowadzać to do muzyki polskiej i przez to też po prostu, że może tłumaczyłam angielskie utwory na polski, tego też to inaczej troszeczkę brzmi. Myślę, że jak będę teraz pisać utwory po polsku od podstaw, nie tłumacząc, to na pewno chcę też zachować tą innowacyjność i dać coś nowego. A czy zwróciłaś uwagę na to, że w języku polskim, kiedy mówimy po polsku, ten rytm, melodia języka jest zupełnie inna, akcenty są inne. Kiedy się myśli po polsku, to też komponować trzeba myśląc po polsku, a mamy zupełnie też inne rytmy i akcenty, bardziej polkowo, polonezowo, kujawiakowo, skoczne i to wtedy nam się świetnie układa i płynie, a jak zaczynamy muzykę angielską z rytmem angielskim podkładać pod polskie teksty, no to zaczyna się ze sobą zderzać. Tak, zdecydowanie się zgadzam. Trzeba, jeżeli w ogóle się tłumaczy utwory, trzeba to bardzo mądrze robić i ja nawet jak tłumaczyłam swoje utwory, to starałam się, żeby sens był taki sam, ale też musiałam na przykład trochę inny tekst użyć, bo to albo się nie zgrywało, albo nie miało sensu i myślę, że obiektywnie rzeczywiście jest łatwiej pisać po angielsku. Troszkę mam wrażenie, że cokolwiek nie powiemy po tym, nie zaśpiewamy po angielsku, nie napiszemy, to po prostu brzmi dobrze. Podobnie też jest z językiem francuskim, to jest też bardzo piękny język i wdzięczny do pisania. I wydaje mi się, że to tak można to określić, że język angielski jest wdzięczny do pisania, bo wszystko będzie brzmiało dobrze. Jak piszę po polsku, rzeczywiście to jest prawdą, że muszę bardziej się zastanowić, gdzieś ubrać te słowa, tak jak powiedziałaś, rytm, to jest zupełnie co innego i napisać dobry numer po polsku to jest naprawdę sztuka, bo mamy wymagający język. Nie da się kopiować z amerykańskiego, z CCM muzyki, rytmu i tych pomysłów na język polski. Jest wiele też polskich piosenek, które powstały poprzez tłumaczenie amerykańskich, nie? I one działają, tak jak, nie wiem, bardzo znane są Oceany, na przykład, nie? Tam w muzyce chrześcijańskiej i to wiele Polaków. Ale jakkolwiek by się ich nie zaśpiewało, to i tak kojarzymy ten oryginał. Tak. No, to prawda. To jest naprawdę duże wyzwanie dla polskich artystów I dla mnie to też jest wyzwanie, nawet jak sobie ostatnio myślałam, że lubię się inspirować też artystami, no to często jednak sięgam do tych korzeni gdzieś amerykańskich, nie? Patrzę, co robią, dlaczego tak wychodzi, ale myślę, że jeszcze kilka lat i się to zmieni. No, jestem bardzo ciekawa twojego myślenia po polsku o muzyce, z tą ogromną wiedzą, którą masz na temat komponowania, tej innowacyjności, o której mówiłaś. Mam wrażenie, że powiew tego słychać w utworze, który współtworzyłaś na Dni Młodych w Rzymie, na Casa Polonia. Teraz zagramy ten utwór, a potem porozmawiamy o wydarzeniu, które według mnie było kolejnym takim kamieniem milowym w tym ostatnim roku. Czyli utwór Otwieram Serce, taki półoficjalny hymn Dni Młodych w Rzymie na Casa Polonia. Śpiewamy. Przede mną wciąż widzę ciemność, błagam, bądź ze mną, tyś mą nadzieją. Otwieram serce, ty działaj we mnie, wiem, będzie pięknie, z tobą mogę więcej. Nie, Znowu jestem na deskach i kiedy już nie wierzę w zwycięstwa, kiedy nie mam sił, żeby przestać. Panie, potrzebuję Ciebie dziś, żeby przetrwać, bo widziałem syf na osiedlach, co zabija sny na osiedlach. Gdzie mają znaleźć nadzieję dzieciaki, co nie wierzą w nic na osiedlach? Panie, ja wiem, że Twoja łaska jest większa niż grzech, że Twoja miłość jest większa niż śmierć, a Twoje słowo mi zabiera lęk. Gdyby nie Ty, to nie byłoby nic i nie byłoby nas i nie byłoby mnie. I chociaż chodziłbym ciemną doliną, to przy Tobie po nocy przychodzi dzień. Otwieram serce. Cała Anne-Marie. Słyszałam te intro parę pierwszych sekund. To naprawdę nie da się pomylić tego z żadnym innym wokalistą. Czy czujesz, że już złapałaś swój styl? Tak, myślę, że zdecydowanie. Nawet teraz przy tworzeniu nowych utworów chcę odkrywać coraz to najnowsze jakieś dźwięki, brzmienia, jakąś taką innowację. I też śmieje się ze mnie producent, z którym pracuję, bo... Czech? Ja, tak, ten słynny Czech? Tak, ten słynny Czech. Oskar, bo wysyłam mu jakieś utwory, które chcę nagrać i wysyłam mu referencje utworów i on mi coś odsyła później, a ja tak mówię, kurczę, to nie to, nie to. I potem dochodzimy, on mówi, czyli chcesz Anne-Marie, a tak śmiesznie mówi, że czyli chcesz Anne-Marie sound, że chcesz Anne-Marie dźwięk, czyli klasycznie twój styl, nie? I to jest dla mnie fajne, bo to jest, mi już dużo mówi, nie? Że on, nawet on widzi to, że ja już taką mam jakąś swoją ścieżkę i style, w które wchodzę i które lubię tworzyć. Skoro jesteśmy przy Czechu, zagrałaś w tym Abbey Road? Tak, nagrałam. I jak się tam nagrywa? No, nieprawdopodobnie. To w ogóle było bardzo takie ciekawe doświadczenie, bo cała ekipa była z nami do nagrywania. I no sprzęt w ogóle i też jakość. I trochę tak jest, taka abstrakcja też być w takim miejscu, nie? Bardzo, bardzo takie, no... legendarne miejsce i to jest zaszczyt, naprawdę. Myślę, że to jest jedna z takich nielicznych rzeczy, które naprawdę będę długo pamiętać. A myślisz, że masz szansę w przyszłości nagrać tam płytę? Czy chciałabyś tam nagrać płytę? Wow, to duże pytanie. Jakbym miała szansę, to bym nagrała. Może tak. A który utwór nagrywałaś w Abbey Road? Miłość wygra. Miłość wygra jest utworem, który został nagrany po angielsku na początku. Cały został nagrany, prawie cały, chyba tam wokal jeszcze dogrywałam w innym studiu. I później wokal polski nagrałam osobno, ale instrumenty wszystkie są nagrane w Abbey Road. Otwieram serce, półoficjalny hymn Dni Młodzieży. Ty troszeczkę o nim mówiłaś, kiedy łączyłyśmy się chwilę po Casa Polonia, ale teraz powiedzmy, jak to się stało? Bo cały czas rozmawiałyśmy o tym, że funkcjonujesz świetnie w tej przestrzeni londyńskiej. W Polsce ciągle jest trudność. No, jakby jesteś z Londynu, tu jesteś jeszcze nierozpoznawalna. Myśmy grali twoje utwory i coś się przełamało. Jak to się stało? To wszystko sprowadza się do tego, o czym rozmawiałyśmy, czyli do marketingu i singla tego Daj Mi Serce Svenie. Że ten utwór, nie ukrywam, otworzył mi wiele, wiele drzwi. ludzie zaczęli się interesować, zaczęło ich to zaskakiwać, że coś nowego się pojawia na tym rynku muzyki chrześcijańskiej. Później zaczęłam po prostu dostawać dużo zaproszeń, nie? I między innymi, co było dla mnie naprawdę abstrakcyjne wtedy, zaproszenie do Rzymu, więc jestem bardzo wdzięczna, bo Rzym był wspaniałą przygodą. Ale koncert na Tor Vergata to chyba było ważniejsze. Byłaś jedyną Polką śpiewającą na tym największym koncercie w Rzymie. To jest też nieprawdopodobna sytuacja. Wydarzyło się to tak, że zaczęłam współpracować z akcją, organizacją charytatywną Mary's Meals, czyli Posiłki Maryi. To się tłumaczy w Polsce, to się w Polsce. Oni zaproponowali mi, czy po prostu nie chcę, mieli tam swoje wystąpienie kilka minut i zaproponowali mi, czy ja nie chcę zaśpiewać właśnie z nimi dla nich na Tor Vergata, więc jak można było odmówić takiej propozycji. Myślę, że nigdy nie zapomnę tego śpiewania dla całego świata i też jestem w ogóle wdzięczna za to, że chcieli, żebym zaśpiewała i to wszystko było bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem. Myślę, że też dla mnie zobaczenie tak olbrzymiej sceny i tak olbrzymiego, jak prawdopodobnie z największych przedsięwzięć w ogóle na świecie, no bo przecież to tam jest prawie milion ludzi, nie? No to nie organizuje się na co dzień tak wielkich imprez, więc to było niesamowite. Czyli na duże koncerty stadionowe masz już ścieżkę przetartą. Mam nadzieję. A jak się czułaś wchodząc na scenę, kiedy pod sceną była ta olbrzymia publika? Właśnie byłam mocno zaskoczona, bo byłam bardzo spokojna. Byłam bardzo spokojna, jak śpiewałam. Chyba w ogóle nigdy nie miałam takiego doświadczenia, aż takiego właśnie spokoju. I miałam wrażenie, że jak śpiewam, to właśnie to jest takie ponad mną, nie? Że ja po prostu śpiewałam i właśnie na chwałę Boga to wychodziło ze mnie i był we mnie taki ogromny pokój. I cieszę się, bo myślę, że to wszystko jest połączone, nie? Gdzieś takie zachowanie spokoju, trochę przebywanie w ciszy, modlitwa daje ten pokój, ale też praktyka. Pamiętam moje pierwsze występy, to nie wyglądało to tak, jak teraz wygląda. Było bardzo, bardzo dużo stresu, nerwowości, która miała wpływ w ogóle na mój wykon i to było dla mnie trudne. To też się zgadzam z tym, nie? Że im więcej występuję i też zachęcali nas do tego właśnie też na uczelni, żeby po prostu wychodzić nieustannie ze strefy komfortu swojej. Dlatego tak trochę skaczę po tematach, ale stąd też ta moja praca magisterska, nie? Ja wiedziałam, że to na przykład nagranie albumu będzie dla mnie okej, ale zrobienie serii koncertów, gdzie wiedziałam, że będę musiała cały czas wychodzić do ludzi, mówić, śpiewać, to brzmi może tak paradoksalnie, bo teraz to robię na co dzień, ale wtedy to było dla mnie trudne, nie? Że właśnie aż tak intensywnie, więc postanowiłam wychodzić z tej swojej strefy komfortu za tą radą moich wykładowców i są teraz tego świetne owoce, nie? Bo teraz śpiewam i rzeczywiście jestem w stanie zapanować, wyjść w spokoju. Oczywiście zawsze jakaś adrenalina jest, zawsze jakiś mały stresik czy emocje się pojawiają, ale to nie jest tak, że ona będzie mieć tragiczny wpływ, nie? Na to, jak ja zaśpiewam. A nie miałaś w głowie takiego myślenia, Anka, teraz albo nigdy? Myślę, że miałam taki moment, że coś w tym stylu, że stwierdziłam, że dobra, idę na całość, nie? Po prostu śpiewam całym sercem, całą sobą i tak myślałam, nie? Idę na całość, więc było gdzieś też w takiej mojej głowie, że śpiewanie dla całego świata w ogóle, jak to brzmi, nie? Że to jest otworzenie tych drzwi na nowy etap w moim życiu, nie? Więc tak, myślę, że na długo to zapamiętam. Czy te szlifowanie umiejętności w Londynie to był moment, gdzie zrozumiałaś, że scena jest twoim życiowym powołaniem? Myślę, że zrozumiałam to, jak zaczęłam to robić i dostawałam odpowiedzi od ludzi. To mi dawało sens, nie? Bo poczucie sensu, nie? I po prostu ja przypominałam sobie w takich momentach tych ludzi, którzy przychodzili, którzy po prostu dziękowali, którzy mają łzy w oczach, którzy mnie przytulają i dziękują mnie za to, co robię. Nie chodzi o mnie, nie przyznaję sobie tutaj żadnej takiej nie wiadomo czego, jakiejś chwały. To jest wszystko dla Pana Boga, ale to właśnie mi dawało sens, nie? I wtedy wiedziałam, że to ma sens, bo ktoś się odnajduje w tym i do kogoś to dociera i komuś to pomaga iść przez życie. Wtedy odkrywałam, że okej. To jest to, co powinnam robić, nie? Przez te wszystkie owoce. we mnie miłość, jest we mnie miłość, miłość, jest we mnie miłość. Pięknie. Jeszcze raz. Marii z imienia i z nazwiska brzmi trochę inaczej, ale zostajemy przy Anne-Marie. Skąd wziął się twój pseudonim? Mam na imię Anna Maria. Właśnie w Londynie kiedyś stwierdziłam, że muszę sobie zrobić jakąś taką uniwersalny pseudonim, żeby on grał i w Polsce, i za granicą, takie miałam myślenie. To, że właśnie podchodzę do tego bardzo duchowo, to jest A z małej, bo stwierdziłam, że sama z siebie nic nie mogę, a M jest wielką literą, bo tak postanowiłam, że za tym wszystkim stoi Maria. Dlatego to jest takie Anne-Marie. An jest małą literą, a Marii wielką. Wielką. No i to jest też rozpoznawalne, bo graficznie ciekawie i identyfikuje się od razu z konkretnym wykonawcą. Chociaż ty nie dajesz się zaszufladkować muzycznie. Pilnujesz tego? Przeczytałam na przykład taką recenzję o twojej muzyce. Chrześcijańskie utwory w neoklasycznej fortepianowej formie łączące się z popowo-gospelowym wokalem. Tak, w ogóle tam jeszcze wcześniej chyba pisałam, że alternatywne chrześcijańskie, nie? I dziękuję, że o tym wspomniałaś, bo na tym mi bardzo zależy. Nie mówię, że inne jest złe czy gorsze. Zależało mi na tym, żeby zrobić coś nowego, innowacyjnego i też ja nie jestem taką artystką, która robi typowe brzmienia, które też są potrzebne, nie? Typowe brzmienia uwielbieniowe, też takie typowe amerykańskie brzmienia. Wiedziałam od początku, że ja nie chcę tak robić, dlatego taki zawiły opis mojej muzyki. Zazwyczaj po prostu mówię też alternatywa chrześcijańska, czy alternatywny pop o wartościach chrześcijańskich, nie? No bo myślę, że... To brzmi najlepiej, to ostatnie. Tak, myślę, że po prostu taka jest moja muzyka, nie? To nie brzmi jak takie typowe właśnie amerykańskie Hillsong. Jest muzyką popową, alternatywną, a ma wartości chrześcijańskie, więc myślę, że tutaj nie jest to bez powodu, ten taki opis. Ty nie planujesz docierać do tak zwanych przekonanych. No bo po co do przekonanych? A masz takie ambicje, żeby śpiewać dla ludzi, którzy przyjdą, żeby posłuchać ciebie po raz pierwszy i pomyślą sobie, może ona ma rację. Widzę w ogóle w internecie czasem takie komentarze i to mnie bardzo dotyka, bo zanim w ogóle weszłam bardzo mocno w tą muzę, ten gatunek chrześcijański, te wartości, tworzenie muzyki o tych wartościach, to pamiętam, powiedziałam do mojego znajomego, słuchaj, ja chcę robić tę muzykę na tak dobrym poziomie, że ktoś, kto nie wierzy, powie mi, że słuchaj, nie podzielam twoich wartości, ale to, co robisz, jest naprawdę dobre. I ja tak z takim założeniem weszłam, jakby robiąc i tworząc tą muzykę. I wtedy po jakimś czasie jak zobaczyłam komentarz właśnie, że jestem niewierząca, ale kocham słuchać twojej muzyki, nie, jest piękna. I to nie jeden był komentarz, nie, że właśnie słucha mojej muzyki, że jest piękna, że ją bardzo lubi. To dla mnie to jest piękne, bo dla mnie to jest takie potwierdzenie, że to, co sobie założyłam, się stało, nie? Że ktoś pisze mi właśnie dokładnie to, co ja powiedziałam temu mojemu znajomemu. Jeszcze ja pamiętam, jak to w ogóle, ja w ogóle siedziałam wtedy w bibliotece w Londynie, tam obok mojego znajomego i ja mu to powiedziałam, nie? Mówię, że dobra. I właśnie takie komentarze mnie bardzo budują i mi też pomagają, mnie motywują, bo to jest właśnie coś, co sobie założyłam, nie? I to mnie cieszy, jestem wdzięczna. Piękne. No i mamy nadzieję, że będzie się to spełniać i chyba się spełnia. W styczniu wystąpiłaś w Carnegie Hall. No umówmy się, to nie ma chyba ważniejszej sali na świecie. No nie. Jak to się stało? I jeszcze dobrze pamiętam taka zjawiskowa czerwona suknia z różami. Zjawiskowo wyglądałaś. Coś się tam wydarzyło. Ja po prostu jestem bardzo otwarta na to, co życie może przynieść i to jest bardzo prosta historia. Ja zobaczyłam konkurs w internecie. Kolejny. Tak, że można się zgłosić, i jak wygrasz, to grasz w Carnegie Hall. A co to był za konkurs? To jest, nazywa się dokładnie po angielsku, jest nazwa American International Competition. Tam były właśnie różne kategorie, większość było muzyki klasycznej. Ja piszę swoje oryginalne utwory, czy to też mogę zaaplikować, zgłosić się? I powiedzieli, że tak. I pamiętam, że w ogóle się zastanawiałam, mówię, nie, to chyba zbyt absurdalne w ogóle. I pamiętam, że moja rodzina wtedy mówi, że zgłoś się, co ci szkodzi. I zgłosiłam się na dwie kategorie, żeby mieć więcej szans. Mówię, czyli wysłałaś tam utwory po prostu? Tak, wysłałam na wokal i fortepian utwory, żeby, mówię, dobra, dwie kategorie, żeby mieć większe szanse, jak odpadnę z jednej, to będę może w drugiej. Ale też wydaje mi się, że no właśnie, jak już coś robimy, to na 100%, nie? Ja wtedy poprosiłam o wynajęcie sali w ogóle koncertowej, żeby to nagrać ładnie. Wtedy pamiętam, że postanowiłam, że okej, robię to na 100% i wzięłam jakąś ładną salę, wynajęłam wtedy z fortepianem, pianinem i wydaje mi się, że wszystko też robi robotę, nie? I wtedy udało mi się dostać do, chyba to było drugiego etapu, do finału. I można było pojechać na finał do Stanów. Udało się na szczęście mimo wszystko. I co grałaś? Zagrałam, właśnie Miłość Wygra, tylko Love is Simple po angielsku. I zagrałam jeszcze utwór instrumentalny, bo właśnie w tych dwóch kategoriach. If I Could Say How Much I Love You. To jest utwór instrumentalny też z mojego albumu. Prezentowaliśmy go. To dobrze, to zaprezentujemy raz jeszcze. Tak. To było ogromne wydarzenie. Rodzina przyjechała do Londynu? Cała. Do Nowego Jorku? Cała rodzina przyleciała. I też za to wsparcie jestem wdzięczna. Nie, to było nieprawdopodobne. Każdy mówi, dobra, że lecimy wszyscy. I no nie. Jak tego się śpiewa w tym miejscu? Dla mnie to było bardzo nowe doświadczenie, bo tam nawet nie miałam mikrofonu, jak śpiewałam. Bo jest taka akustyka, że powiedzieli, że nie, my tutaj nie dajemy mikrofonu, więc dla mnie w ogóle... Na szczęście. Tak, ale dla mnie też było jako jednak mimo wszystko działającej właśnie w popie, w muzyce pop artystki, to było takie, no dobrze, muszę im zaufać, prawda? I rzeczywiście, nie, że tam jest tak akustyka, to jest tak nieprawdopodobnie wszystko zbudowane, że to wszystko brzmiało przepięknie. I ty i fortepian? Tak. Do tego stroju wizerunku wrócimy jeszcze w jednej odsłonie, a teraz co śpiewamy i gramy? If I could say how much I love you. Thank you. wiem, że prosto z Carnegie Hall, ale właściwie tak troszeczkę, bo to był utwór, który ciebie reprezentował. Tak. Kolejny wygrany konkurs. Może masz rękę do tych konkursów, które cię jakoś niosą i otwierają nowe przestrzeżki, tak, i przestrzenie. No. Czy to oznacza, że będziesz grała w Stanach? Koncert nie, ale byłam ostatnio w Teksasie. Proszę bardzo. Byłam w Teksasie, żeby pisać z innymi twórcami. Więc to już jakieś kolejne drzwi się otworzyły. I cieszyło mnie to, bo ja zawsze byłam ciekawa właśnie, jak wygląda ten świat jakby w muzie, w Ameryce, gdzie jest rzeczywiście no, na czele jedna z topowych, nie, branży tam działa. To była ciekawa przygoda. No to życzymy, żeby ta przygoda rozrosła się i nabrała bardzo takich wyraźnych kształtów. Wracam do wizerunku. Masz wszystko przemyślane. Najczęściej, tak jak i dzisiaj, pokazujesz się bardzo elegancko na biało-czarnym. To jest taka twoja myśl? Myślę, że taka prostota. Też bardzo, w ogóle miałam kiedyś takie, że po prostu dużo chodziłam po prostu na czarno, ale to nie, że byłam jakaś smutna, tylko to było proste dla mnie, takie minimalistyczne. I tak do tego podchodzę, no, że po prostu lubię bardzo minimalizm, jestem fanem. Patrząc na różne propozycje i odsłony muzyków z tego gatunku, ubierasz się bardzo elegancko. Ja mam na myśli styl bardziej przypominający wokalistkę klasyczną, śpiewaczkę czy instrumentalistkę. Nie ukrywam, że ujmuje mnie ten twój styl. Bo to jest sygnał, że te podwaliny muzyczne są takie jak ty, solidne i klasyczne. To jest dobry kierunek myślenia, czy przesadziłam to jest... już? Nie, myślę, że tutaj jestem zaskoczona. Bardzo dobrze mnie przeanalizowałaś. Ja uważam, że wszystko jest ważne. Nie wiadomo, żeby nie przesadzać, ale rzeczywiście może idę trochę inaczej niż ci wszyscy artyści, ale dla mnie to też jest ważne, żeby przekazywać piękno, nie? To, co jest w nas, też na zewnątrz. I ja uważam też, że grając właśnie, starając się, wymagając też od siebie, uważam, że elegancki ubiór, no właśnie łatwiej mi jest założyć bluzę luźną niż marynarkę, prawda, czy koszulę, więc to też mi po prostu pomaga wymagać od siebie i też przekazywać to piękno, nie, że rzeczywiście jest w tym coś. I ja jestem też tak odbieram. Odbieram, że to się łączy troszkę też może z moją muzyką. Mimo, że jest popowa, jednak lubię te neoklasyczne brzmienia i jak jesteś za, to się cieszę, bo... Tak, ja jestem za, bo jestem już trochę zmęczona tym wizerunkiem luźnej byle jakości na scenie. Wprowadźmy trochę elegancji na ten obszar sceniczny również. To jest bardzo piękna uwaga, no bo się już nie zwraca na to uwagi. Ja myślałam w ogóle... Taka szybka refleksja, nie? Że kiedyś sobie tak pomyślałam, że kurczę, fajnie tak w koszulce. I nie mam nic, jak ktoś chce tak występować, to okej, okay, nie? Ale tak sobie myślałam, że fajnie tak w koszulce, jakbym sobie wystąpiła wygodnie. Z drugiej strony właśnie nawet ostatnio, przy ostatnim gdzieś koncercie graniu, miałam takie myślenie, że to jest dobre, bo ja muszę wymagać od siebie, nie? Trzymać dyscyplinę właśnie. I też uważam, że to też jest fajne dla ludzi, kiedy widzą, że ja się staram, że ja naprawdę chcę, że ubiorę się ładniej, elegancko, że mi zależy po prostu. Nie mówię, że innym artystom nie zależy, ale ja mam takie podejście. Słuchacze zaczynają wymagać trochę od siebie. Tak samo jak do filharmonii czy dokładnie, do opery. Dokładnie. Wtedy od siebie trochę wymagamy i jest nam z tym bardzo dobrze, bo czujemy się inaczej niż w codziennej rzeczywistości. Jest w tym bardzo głęboka myśl, jednak to klasyczne wykształcenie, które dostaje się w akademii, w szkole muzycznej, owocuje w taki również zdumiewający sposób. Tak myślę, nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, ale chyba się zgadzamy tutaj. Tak, zgadzamy się. Aniu, plany na przyszłość. Koncerty. Wiem, że koncerty przed tobą i to takie już z sukcesami sprzedanych biletów. Tak, tak. To mnie bardzo cieszy. Ostatni właśnie koncert w Warszawie, który ma być w październiku. Niestety nie mogę już tutaj wypromować go dla słuchaczy, bo został wyprzedany, ale myślę, że po tym, że został wyprzedany, na pewno szykuję coś więcej. Myślę, że chciałabym po prostu zacząć grać więcej w Polsce takich koncertów przeze mnie też organizowanych, nie ze strony trzeciej. Także proszę być czujnym i gotowym, żeby kupić bilet i przyjść. Po oficjalnym ogłoszeniu, tak naprawdę jak ja wrzuciłam, napisałam w ogóle maila, ja tam prowadzę listę mailową, nie, tam wrzuciłam na social media, Facebooka, Instagrama, no to w tydzień tak naprawdę poszło wszystko. Także dla mnie to było szokujące. Nie spodziewałam się tego, także jestem bardzo wdzięczna. To fantastycznie. Tak. Czekamy na kolejne odsłony. Zapraszamy tych, którzy już i tak kupili bilety. Czekamy na jeszcze jeden zorganizowany przez ciebie koncert w Warszawie. Może potem w Łodzi i tak dalej. Anne-Marie, czego możemy ci życzyć? Wytrwałości. A jaki utwór na zamknięcie spotkania? Myślę, że zostawiłabym słuchaczy z utworem Bóg jest romantykiem. Myślę, że może się słuchaczom, którzy jeszcze nie słyszeli, spodobać. Mam nadzieję. Zapraszam do odsłuchania. Anne-Marie ma naturę romantyka? Tak. Jesteś romantyczką? Myślę, że zdecydowanie lubię. Jestem dosyć prostą osobą, ale lubię romantyzować codzienność. Albo raczej cieszyć się z tej codzienności. Może tak. Anne-Marie i jej romantyczna odsłona. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Bóg jest romantykiem, spójrz na zachód słońca, wielkie dzieło sztuki namalował w środku tygodnia. Ciągle chcemy czegoś więcej. Czy nie jest dobrze tak, jak Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Konwersacyjne AI to program, który potrafi pisać i mówić tak, jakbyśmy rozmawiali z przyjacielem. Brzmi niewinnie, zastanawia się psycholog Bogna Białecka w Przewodniku Katolickim. Dla użytkowników konwersacyjne AI staje się kimś więcej niż narzędziem. Zaczynają traktować go jak towarzysza, powiernika, a nawet przyjaciela. Istnieją też modele nastawione na specyficzny rodzaj konwersacji. Na rynku chińskim pojawił się model sztucznego chłopaka. Wiele Chinek opowiadało, że woli go wręcz od prawdziwej relacji, bo chatbot zawsze jest miły, uprzejmy, wspierający, czuły, troskliwy, gotowy do słuchania i nigdy się nie kłóci. Czytamy dalej. Badacz bezpieczeństwa AI, Tim Hua, stworzył 9 fikcyjnych użytkowników przejawiających narastające objawy psychozy i sprawdził, jak reaguje na nich 11 modeli sztucznej inteligencji. Sprawdzano, czy potrafią zakwestionować urojenia, skierować rozmówcę do specjalisty, czy też wzmacniają fałszywe przekonania. Niektóre radziły sobie nieźle, ale wiele robiło to niespójnie, sugerując pomoc dopiero w momencie pełnego rozwinięcia objawów albo ograniczając się do słów otuchy. Dlatego do testowania i treningu modeli konwersacyjnego AI potrzebni są psychiatrzy i terapeuci. To oni potrafią wskazać, jakie reakcje ze strony chatbota są bezpieczne, a jakie groźne. Z kolei użytkownicy powinni pamiętać, AI to narzędzie, maszyna, a nie osoba. Choć nasze odczucia mogą przypominać rozmowę z prawdziwym człowiekiem, niemożliwe jest zbudowanie relacji z chatbotem, pisze Bogna Białecka w Przewodniku Katolickim. Koszty związane z przywilejami dla ukraińskich uchodźców i migrantów są znacznie mniejsze niż zyski, które ich praca przynosi naszej gospodarce, pisze Artur Stelmasiak w tygodniku Niedziela. Dyskusja o Ukraińcach ożyła po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która przedłużała m.in. świadczenia 800+, także dla niepracujących uchodźców zza naszej wschodniej granicy. Pomijając fakt etycznej oceny tego politycznego posunięcia, okazało się, że 88% Polaków popiera weto prezydenta bez względu na to, jakie mają sympatie polityczne, podkreśla autor. Z raportu na temat wpływu Ukraińców na polską gospodarkę wynika, że obywatele Ukrainy stanowią około 5% wszystkich pracujących w Polsce. Ich obecność znacząco wspiera rynek pracy, zwłaszcza w sektorze przemysłowym, budowlanym, w handlu, w usługach oraz w transporcie. Napływ migrantów z Ukrainy w dużej mierze pokrywał się z okresem dobrej koniunktury i wzmożonych potrzeb rynku. Napływ nowych rąk do pracy oraz konsumentów, którzy w podatku VAT zasilają nasz budżet, bardzo mocno wpłynął na rozwój całej gospodarki. Czytamy dalej. Wielka fala uchodźców z Ukrainy generuje różne problemy i lokalne konflikty społeczne. Masowe osiedlanie się w dużych miastach skokowo wywindowało koszty wynajmu mieszkań oraz podniosło ceny nieruchomości. Na szczęście nikt nie zauważył procesu, aby w Polsce gdzieś powstawały ukraińskie enklawy i getta, które mogłyby być przyczyną problemów społeczno-kulturowych, jak to ma miejsce w przypadku migracji z państw islamskich. Dlatego też ukraińscy migranci i uchodźcy są w Polsce wartością dodaną, a ekonomiści ostrzegają, że prawdziwym problemem mogą być zarówno jeszcze większa eskalacja konfliktu na Ukrainie, jak i koniec wojny. 3/4 Ukraińców deklaruje, że chce wyjechać z Polski, gdy tylko zakończy się wojenna zawierucha. Pytanie, kto ich zastąpi, pisze Artur Stelmasiak w tygodniku Niedziela. Autopromocja. Hej, jeśli macie ochotę spędzić ze mną muzyczne popołudnie w niedzielę, to zapraszam Was gorąco do Radiowej Trójki, gdzie będę gościnią audycji Rezydencja w Trójce. Będę puszczała swoje ukochane piosenki, więc serdecznie zapraszam. Rezydencja z Reni Jusis. Dziś od 15 do 17. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin, bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 września, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. NATO zapowiada...